الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. سورة البقرة. سورت میں اللہ رب العزت چار مسائل کا تذکرہ فرما رہے ہیں. پہلا مسئلہ اثبات توحید. اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کو ثابت فرما رہے ہیں. دوسرا مسئلہ اثبات رسالت. تیسرا مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ. اور چوتھا مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ تعالی. مضامین کے اعتبار سے سورت چار حصوں پہ مشتمل ہے. پہلا حصہ 100 آیات، دوسرا حصہ 101 سے 176 تک، تیسرا حصہ 177 سے 253 نمبر آیت تک، اور چوتھا حصہ 254 سے اختتام سورت تک. ان چار حصوں میں بالترتیب یہ چار مسائل زیر بیان ہیں. پہلے حصے میں توحید کا مسئلہ، دوسرے حصے میں رسالت کا مسئلہ، تیسرے حصے میں جہاد کا مسئلہ، اور چوتھے حصے میں انفاق کا مسئلہ. پہلا حصہ جو 100 آیات پہ مشتمل ہے، اس میں 3 ابواب ہیں. پہلا باب 20 آیات، دوسرا باب 21 سے 39 نمبر آیت تک، تیسرا باب 40 سے 96 نمبر آیت تک ہے. پہلا باب جو 20 آیات پہ مشتمل تھا، اس میں اللہ رب العزت نے 3 گروہوں کا تذکرہ کیا تھا اجمالاً تفصیلاً، مومن، کافر اور منافق. باب کے اختتام میں 2 مثالیں اللہ رب العزت نے ذکر کر دی، جن کا تعلق قرآن اور منکرین قرآن سے تھا. دوسرا باب 21 سے 39 نمبر آیت تک ہے. اس میں خطاب عام ہے یا ایہا الناس کے لفظ سے، اور توحید کا مسئلہ اللہ رب العزت ذکر کر رہے ہیں اعبدوا کے عنوان سے. تمام انسانوں کو ایک اللہ تنہ تنہا معبود کی بندگی کی طرف دعوت دی جا رہی ہے. 5 دلائل عقلیہ اللہ نے ذکر کر دی. فلا تجعلوا سے ثمرۂ دلائل ذکر کر دی. وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا میں 4 باتیں تھیں، اس بات رسالت، صداقت الکتاب، دلیل وحی اور مطالبات منکرین دعویٰ سے دلائل دلیل پیش کرنے کا. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا میں زجرتی منکرین دعویٰ کو بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات میں بشارت کامل تھی دعویٰ کے ماننے والوں کے لیے اِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا دفع اعتراض اللہ رب العزت فرما رہے تھے کیفیت پورن باللہ سے اللہ رب العزت نے بیان شروع کر دی چار نعمتوں کا تذکرہ اللہ رب العزت چار احسانات کا اللہ رب العزت نے تذکرہ شروع کیا کیفیت پورن باللہ کے لفظ سے پہلی جو احسان تھی کہ آپ کا سر سے وجود ہی نہیں تھا میں نے آپ کو وجود بخش دیا آپ کا کوئی نام اور نشان نہیں تھا میں نے آپ کو نام بھی عطا کیا پہچان بھی دلا دیا کیفیت تکفرون باللہ کس طرح تم انکار کرتے ہو اللہ سے تو اسمانی پہ اعتراض دے کہ روح زمین پہ بسنے والے تمام انسانیوں میں دہریوں کے علاوہ اللہ کی ذات سے کوئی بھی فرد انکار نہیں کر سکتا اور نہ کرتا ہے تمہاری آیات کی یہ دیکھ کے فتکفرون بوحدانیت اللہ کیف تکفرون بتوحید اللہ اللہ کی وحدانیت سے اللہ کے توحید کے مسئلے سے آپ انکار کیوں کرتے ہیں وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا اور تم تھے مردے یعنی غیر موجود امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کی معنی آپ کے سامنے میں نے پیش کر دیے تھے وَكُنْتُمْ عَدْمًا آپ کا سر سے وجود ہی نہیں تھا فَأَحْيَاكُمْ اللہ نے آپ کو وجود بخش دیا دنیا میں آپ کو اللہ نے پیدا کر دیا ثُمَّ يُمِيتُكُمْ پھر مار ڈالے گا تم کو دنیا میں 50-60 سال زندگی گزارنے کے بعد ثُمَّ يُحْيِيكُمْ پھر زندہ کر لے گا تم کو آخرت میں قیامت کے دن ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اس اللہ کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے حساب اور کتاب کے لیے تو یہ پہلی نعمت تھی پہلی احسان تھی تمام انسانوں پہ کہ آپ کا وجود نہیں تھا میں نے آپ کو وجود بخش دیا وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا اس آیات میں اللہ رب العزت دوسری احسان کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ زمین کی تمام چیزیں وہ انسان میں نے آپ کے فائدے کے لیے پیدا کر دی ہے زمین کی تمام چیزوں کو میں نے آپ کے فائدے کے لیے پیدا کر دی ہے تو کیف تکفرون باللہ کس طرح تم اللہ کی وحدانیت سے انکار کرتے ہو تنہ تنہا ایک اللہ نے زمین کی تمام نعمتوں کو زمین کی تمام چیزوں کو آپ کی سہولت اور آپ کے فائدے کے لیے پیدا کر دیا ہے تم کس طرح اللہ کی وحدانیت سے انکار کرتے ہو وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَالَّذِي یہ اللہ وہ ذات ہے خلقا جس نے پیدا کر دی ہے لَكُم آپ کے فائدے کے لیے ماں وہ کچھ فل ارض جو زمین میں ہے جمیعاً تمام سب, یعنی سب کچھ جو کچھ زمین پہ ہے یہ سب چیزیں اللہ نے ہمارے اور آپ کے فائدے کے لیے پیدا کر دی ہے. لکم میں لام لل انتفاع ہے, یعنی آپ کے فائدے کی. یہ اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کر دی ہے آپ کے فائدے کے لیے. ماں وہ کچھ جو زمین میں ہے, زمین پر ہے, جمیعاً سب آپ کے فائدے کے لیے پیدا کر دی ہے. اعتراض کرنے والا اگر یہاں پر اعتراض کر دے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ زمین پہ جو کچھ ہے وہ سب کچھ او انسان میں نے آپ کے فائدے کے لیے پیدا کر دی ہے, تو ان میں سے تو بہت چیزیں اس طرح ہیں جو انسان کے فائدے کے لیے نہیں ہے بلکہ نقصان کے اسباب میں سے ایک سبب ہوا کرتے ہیں. سانپ ہوا, بچھو ہوا, تو کس طرح اللہ فرما رہے ہیں؟ جواب اس اعتراض کا یہ ہے کہ اگر طبی نقطہ نگاہ سے دیکھا جائے یا سائنسی نقطہ نگاہ سے دیکھا جائے اور تمام چیزوں تمام مخلوقات کی باریکبینی میں جا چلا جائے تو کوئی چیز بھی روح زمین پہ اللہ نے اس طرح پیدا نہیں کر دی ہے کہ جس میں کوئی مقصد کوئی فائدہ انسان کے لیے نہ ہو. سب میں فائدہ ہے. داڑیاں اعتراض کرتے ہیں اس آیات پہ کہ زمین میں جو کچھ ہے وہ فائدے کی چیزیں ہیں, تو اس میں سے تو بیٹی بھی ہو گئی, ماں بھی ہو گئی, اسی طرح بہن بھی ہو گئی, یہ بھی فائدے کی چیزیں, اس سے بھی فائدہ حاصل کیا جائے. جواب اس اعتراض کا یہ ہے کہ جس نے ان چیزوں کو پیدا کر دی ہے اس خالق کائنات نے کچھ حدود بھی مقرر کر دی ہے, پیدا کر دیے مگر کچھ حدود بھی اللہ نے پیدا کر دیے, مقرر کر دیے کہ اس حد سے آگے نہیں بڑھو گے, یہ آپ کا حد ہے, یہ ٹھیک ہے, اگر اس سے آپ بڑھو گے تو یہ جو ہے آپ حد کو پار کرنے والے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین, ان کی بیویاں ہیں یا جنگ میں حاصل شدہ کفار کی جو عورتیں ہوتی ہیں وہ جو ہے, تو اس معاملے میں اس آدمی پہ کوئی ملامت نہیں. اللہ نے ایک حد مقرر کیا, فائدے کی چیزیں وہ اگر حد مقرر ہے, حدود کو تو آپ دیکھیں گے, جو چیز بھی فائدے کی ہوتی ہے پنکھا فائدے کی چیز ہے, تو جس نے اس کو مینوفیکچر کیا ہے, اس پروڈکٹ کو اس چیز کو بنایا ہے, تو کچھ اس نے کچھ انسٹرکشن اور اسی طرح کوئی کنڈیشن وغیرہ کے بغیر آپ کو دیا ہے کہ جو آپ کی مرضی ہو تم اس کو چلاؤ, کچھ مقرر کر دیا, بجلی اتنی ہوگی, 220 ہوگی, اس کی فریکوینسی جو ہے 50 سائیکل پر سیکنڈ ہوگی, یہ سب چیزیں قواعد اور ضوابط ہوتے ہیں, تبھی جا کے یہ ریولوشن آر پی ایم دیں گے, ریولوشن پر منٹ دیں گے. اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہوگی تو آپ کا پنکھا نہیں چلے گا, یہ طرح کہ آپ پنکھا جو ہے لائے اور بارش کے نیچے رکھتے, پرنالے کے نیچے رکھتے, کہ اس نے تو مجھے بتایا کہ پنکھا چلاؤ, نہ کچھ حدود مقرر کر دیے, کچھ شرائط جو ہے وہ لاگو ہے اس پہ, اس کی کارکردگی پہ کچھ اصول قواعد اور ضوابط لاگو ہوتے ہیں. مگر یہاں پر ایک بات آپ سمجھ لیجئے, ایک باریک سا نقطہ جس کی طرف اللہ رب العزت تمام انسانوں کی توجہ دلا رہا ہے وہ کیا چیز ہے؟ زمین پہ جو چیزیں ہیں خواہ ہمیں فائدے کی نظر آ رہی ہو خواہ ہمیں اس میں نقصان کا پہلو جو ہے وہ ظاہر ہو, یہ دو کی باتیں ہیں. عقیدہ یہ رکھا جائے گا کہ جتنی بھی چیزیں ہوئی زمین پہ ہیں ان سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ ایک اللہ کی ذات ہے. عقیدہ یہ سمجھانا اللہ کا بزرگ ہمارا عقیدہ یہ بنا رہا ہے کہ جو چیزیں بھی ہیں فائدہ کی ہے نقصان کی ہے وہ اپنے اپنے اذہان کے مطابق ہے. کسی کا ذہن فائدے کی سوچ رکھے گا کنسٹرکٹیو مائنڈ ہوگا, وہی جو ہے وہ ڈسٹرکٹیو مائنڈ ہوگا, تعمیری سوچ تخریبی سوچ والا ہو ہوا کریں گے. مگر عقیدہ جو قرآن سے اللہ رب العزت سمجھا رہا ہے وہ کیا ہے کہ جو چیزیں بھی ہیں آپ کو نظر آتی ہیں ان سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ ایک اللہ کی ذات ہے. جمیعاً یہ مفعول ہے فعل محذوفہ کی, جمیعاً یہ مفعول ہے فعل محذوفہ کی, اس کی فعل حذف ہے. اعتقدوا جمیعاً منہ, اعتقدوا جمیعاً منہ, یہ عقیدہ رکھ لو کہ یہ تمام چیزیں ایک اللہ نے پیدا کر دی ہے. یہ عقیدہ رکھ لو کہ یہ تمام چیزیں ایک اللہ نے پیدا کر دی ہے, کسی اور نے اس کو اس میں سے کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کر دیا ہے. پچیسویں پارے کو ذرا آپ نکالیں, پچیسواں پارا سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 13 نمبر آئے, یہ 13 کو اس لیے ہم بولتے ہیں کہ اسکولوں کے جو لڑکے بچے ہوتے ہیں وہ 13 کو نہیں سمجھتے, تو ان کو سمجھانا مقصود ہے. اگر ہم اس طرح جو ہے 13, 24, 28, 25 کہہ دے اور اگر 79 گئے تو ان کو تو ایسا لگتا ہے کہ کسی نے اس کے سر پہ کوئی گولی مار دیا ہے, ان کو تو بالکل پتہ ہی نہیں کہ 79 کیا ہوتا ہے کہ 89 کیا ہوتا ہے. تو ان کے لیے یہ چیزیں ہیں. 13 نمبر آئے سورۃ الجاثیہ, اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَسَخَرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَسَخَرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, مسخر کر دی ہے اللہ نے آپ کے لیے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے, وہ تمام چیزیں فی الارض جو زمین پہ ہے سب آپ کے تابع فرما ہے, آپ کے حکم آپ کی خدمت میں کام کر رہے ہیں. عقیدہ اللہ رب العزت سمجھا رہے ہیں جمیعاً منہ, یہ جتنی بھی چیزیں ہیں آسمانوں کی اور زمین کی, سورج کو دیکھ لیجئے, چاند کو آپ دیکھ لیجئے, کواکب کو دیکھ لیجئے, زمین پہ چرند اور پرند ہیں, اسی طرح جتنی بھی چیزیں ہیں یہ پہاڑ ہیں یہ دریا ہیں یہ جنگلات ہیں, جمیعاً منہ یہ تمام چیزیں منہ اللہ کی طرف سے ہیں کسی اور کی طرف سے نہیں ہے, ان سب چیزوں کا پیدا کرنے والا ایک اللہ کی ذات ہے, کوئی اس میں سے کوئی اور جو ہے کسی نے ایک مکھی بھی پیدا نہیں کی ہے, درخت کا ایک پتا بھی پیدا نہیں کر دیا ہے, ایک پتھر بھی انہوں نے پیدا نہیں کیا ہے. تو جمیعاً منہ یہ عقیدہ رکھ لیجئے کہ یہ تمام چیزیں اللہ کی مخلوق ہے, اللہ نے ان کو پیدا کر دی ہے. اسی طرح سورۃ النحل کو آپ دیکھ لیجئے, 14 سورۃ النحل آیت نمبر 54 نمبر آیت, اللہ رب العزت فرما رہے 14 سورۃ النحل آیت نمبر 54 وَمَا بِكُلْ مِن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ آیت نمبر 53 54 نہیں 53 53 نمبر آیت وَمَا بِكُلْ مِن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ اِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ إِلَيْهِ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ وَمَا بِكُلْ اور وہ سب کچھ بِكُلْ جو آپ پر ہیں مِن نِعْمَةٍ کسی نعمت سے مِن فَمِنَ اللَّهِ تو یہ اللہ کی طرف سے ہے جو بھی آپ پہ ہے آپ کی صحت ہے آپ کی لباس ہے آپ کا مال ہے آپ کی اولاد ہے یہ تمام نعمتیں جتنی بھی آپ پہ ہیں جن کے بلبوتے پہ آپ روئے زمین پہ زندگی آرام اور سکون کے ساتھ بسر کر رہے ہیں تو یہ تمام نعمتیں فمن اللہ ایک اللہ کی طرف سے ہے کسی اور نے آپ کے لیے ایک چیز بھی ان میں سے پیدا نہیں کر دی ہے اسی طرح 18 کو دیکھ لیجیے اسی صورت میں 18 نمبر ہے یہ جتنی بھی نعمتیں ہیں اللہ کی ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ اور اگر تم شمار کر بیٹھو اللہ اگر تم شمار کرنا چاہو اللہ کی نعمتوں کو یا تم سوہا تو اللہ کی نعمتیں آپ کے شمار کرنے سے جو ہے زیادہ ہے اللہ کی لامحدود احسانات اور نعمتیں ہیں انسانوں پہ تمام مخلوقوں پہ تو جتنی بھی نعمتیں ہیں ہمیں نظر آتی ہے ہمیں نظر نہیں آتی ہمیں ان میں جو ہے نقصان کا پہلو جو ہے نمایاں ہے ہمیں اس میں سے فائدے کا پہلو جو ہے وہ نمایاں ہے یہ تمام نعمتیں کس کی طرف سے ہیں ایک اللہ کی طرف سے ہیں کسی اور کی طرف سے نہیں ہے تو وَالَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا یہ اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کر دی ہے آپ کے فائدے کے لیے آپ کے لیے وہ تمام چیزیں جو اس پہ ہے زمین پہ ہے جمیعًا یہ سب اللہ کی یہ عقیدہ رکھو کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے عقیدہ رکھو ایک عقیدو جمیعًا منہ یہ عقیدہ رکھو کہ یہ ایک اللہ کی طرف سے ہے کسی اور کی طرف سے نہیں ہے ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات ثم استوى امام ماوردی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر النقط العیون میں معنی کرتے ہیں ثم قصدا وعمد الیہ پھر اللہ نے ارادہ کر لیا الاسمائے اسماء بنانے کی طرف پھر ارادہ کر لیا اللہ نے اسمان بنانے کی طرف فسواہن سبع سماوات تو بنا دیا ان آسمانوں کو سبع سماوات سات آسمان تو برابر کر دیے بنا ڈالیے اس کو کتنے سات آسمان سم مستوا امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ معنی کرتے ہیں سم مستوا سم اقبل الیہ پھر اللہ نے توجہ کر دی الیہ آسمان کے بنانے کی طرف فسواہن تو برابر کیا ان کو یا بنا ڈالا ان کو سبع سماوات سات آسمان ہیں کتنی آسمان ہیں سات آسمان اللہ رب العزت نے بیان یعنی بنا ڈال اعتراض کرنے والا اگر یہاں پر اعتراض کر دے کہ زمین کی پیدائش کا تذکرہ اللہ نے پہلے کر دیا زمین پہلے اس کے بعد اللہ رب العزت نے آسمان کے بنانے کا تذکرہ کر دیا جب قیامت کا تذکرہ ہوتا ہے تو قرآن میں جگہ بجگہ ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سورۃ الانشقاق کی وہاں پر کیا ہے وَإِذَا السَّمَاءُ انشقت کہ جب آسمان جو ہے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا یعنی آسمان کو ختم کر دیا جائے گا اس کے بعد کا تذکرہ ہے وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ اور جب زمین کو کھینچ دیا جائے گا یعنی ختم کر دیا جائے گا آسمان کے ختم کرنے کا تذکرہ پہلے پہلے ہے زمین کے ختم کرنے کا تذکرہ بعد میں ہے، جبکہ ترتیب یہاں پر قرآن میں کیا ہے، آسمان کو اللہ نے بعد میں پیدا کر دیا ہے اور زمین کو اللہ نے پہلے پہل پیدا کر دیا ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ، ابو الفرج عبد الرحمن ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کثیر التصانیف عالم ہیں، آپ کے استاد کرام، آپ کے استاد محترم تھے، جس کو تاریخ میں جانا جاتا ہے شیخ ابو الوفا ابن عقیل رحمت اللہ علیہ کے نام سے۔ یہ علامہ ابن عقیل رحمت اللہ علیہ یہ اس قدر بڑے عالم ہے کہ اس نے قرآن کی ایک تفسیر لکھی ہے اور اس تفسیر کا نام ہے فنون الافنان۔ کیا نام ہے؟ فنون الافنان۔ آپ سمجھو گے کہ یہ کتنی جلدوں پہ مشتمل ہوگی، 500 جلدوں پہ مشتمل یہ کتاب ہے۔ کتنی جلدوں پہ؟ اور ہوئی زمین میں مدینہ کی جو یونیورسٹی ہے اس میں صرف یہ نسخہ محفوظ ہے، باقی وہ زمین سے یہ ختم ہو چکی ہے۔ استاد نے 500 جلدوں پہ محیط تفسیر لکھی ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کی ایک تفسیر جو عام مشہور ہے زاد المسیح کے نام سے 8 جلدوں پہ ہے۔ اس کی ایک دوسری تفسیر جو ان کی کتابوں میں اس کا حوالہ ملتا ہے 150 جلدوں پہ مشتمل ہے، مگر وہ بھی روئے زمین سے جو ہے نیس اور نابود، وہ نابود ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، اس کا بھی کوئی جو ہے حال اور احوال معلوم نہیں۔ اگر کسی لائبریری کی کسی یونیورسٹی میں ہو تو شاید مل جائے۔ اس سے اپنی اس تفسیر میں فنون الافنان میں وہ ایک اعتراض کرنے والے کا اعتراض اس مقام پہ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت جب قیامت کا تذکرہ کرتے ہیں تو آسمان کا پہلے اور زمین کا بعد میں، حالانکہ زمین کو اللہ نے پہلے بنایا ہے اور آسمان کو بعد میں بنا ڈالا ہے، تو یہ کس طرح جو اللہ رب العزت قیامت میں آسمان کا پہلے تذکرہ فرماتے ہیں اور زمین کا بعد میں؟ تو اس نے جو عجیب طرح سے یہ جواب دی ہے شیخ ابو الوفا ابن عقیل رحمت اللہ علیہ، جواب دیتے ہیں کہ تعمیر جب ایک بندہ کرتا ہے تو بنیاد سے کرتا ہے۔ تعمیر کہاں سے ہوتی ہے؟ بنیاد سے ہوتی ہے۔ بنیاد پہلے، اس کے بعد اس پہ جو ہے دیواریں، دیواروں کے اوپر چھت کو ڈالا جاتا ہے، تدبیر ہوتی ہے۔ مگر جب اس عمارت کو ایک بندہ گرا دیتا ہے تو کیا پہلے بنیادوں کو گرایا جاتا ہے؟ پہلے چھت کو پہلے گرایا جاتا ہے، اس کے بعد دیوار، اور اس کے بعد اختتام میں بنیادوں کا صفایا کر بیٹھتا ہے۔ تو جب اللہ رب العزت زمین اور آسمان کی پیدائش کا تذکرہ فرما رہے تو زمین کیا ہے آسمان کے لیے؟ یہ منزل بنیاد سے ہے، تو زمین کو پہلے بنائیے، آسمان کو اس کے بعد اللہ نے بنا ڈالیے۔ مگر جب اللہ رب العزت اس کے ختم کرنے کا تذکرہ فرماتے ہیں، قیامت میں یہ چیزیں ختم ہوں گی، تو جب کسی چیز کو گرایا جاتا ہے تو گرانے میں چک پہلے آسمان اور اس کے بعد جو ہے زمین کا تذکرہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ ترتیب ہے، وہ بالکل نشین عالی، اور یہ اللہ بکل شیء علیم، ہر چیز کو، ہر چیز پہ علیم، جاننے والا ہے۔ دال پہاڑی حسن بانی پروجن کے ساتھ، یہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں۔ عرش کے فرشتے جو دعا کرتے ہیں سورۃ مومن میں، تو اس میں بھی یہ چیز ہے، وسعت ربی کل شیء علما، وسعت ربی کل شیء رحمتا و علما، کہ میری اللہ کی ذات ہر چیز کو پہنچ چکی ہے اس کی رحمت اور اس کا علم۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی تقریر میں فرماتے ہیں، سورۃ انعام میں جو تقریر اس کی منقول ہے، وسعت ربی کل شیء علما، کہ میرے رب جو ہے، میرا رب ہر چیز کو علم کے اعتبار سے پہنچ چکا ہے، کوئی بھی چیز اللہ کی معلومات سے باہر نہیں، اللہ کے علم سے جو ہے کوئی چیز بھی باہر نہیں۔ سمجھ آ رہی؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ دعوی توحید اعبدوا ربکم پہ دلائل اللہ رب العزت ذکر کر دیے. ایک دلیل خالق لکل شیء هو اللہ, یہ تذکرہ ہوا کس چیز کا؟ الذی خلقکم والذین من قبلکم, آپ کو پیدا کیا, آپ سے بڑا آپ سے پہلے کو پیدا کر دیا. یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں نہ زمین اور زمین پہ جو چیزیں ہیں اس کو پیدا کر دیا ہے, آسمانوں کو اللہ نے پیدا کر دیا ہے, اور آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ بکل شیء عالم, عالم بکل شیء هو اللہ, ہر چیز پہ جاننے والا ایک اللہ کی ذات. دلائل ایک دلیل کی اللہ نے ذرا ڈیٹیل کر دی, تفصیل کر دی, اور دوسری دلیل اللہ نے پیش کر دی کیا؟ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, یہ اللہ ہر چیز پہ جاننے والا ہے, کوئی بھی چیز اس کے علم سے باہر نہیں. قرآن میں سورۃ تبارک الذی سورۃ ملک میں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر, الا خبردار یعلم جانتا ہے من وہ ذات خلقا جس نے پیدا کر دی ہے مخلوقات, تو جس نے پیدا کر دی ہے وہی ذات ان مخلوقات کو جاننے والا ہے. وهو اللطیف الخبیر, یہ اللہ بارک بین اور خبردار ذات ہے. تو یہ کون سی ہو گئی؟ دوسری احسان. دوسری احسان کہ زمین کی تمام چیزیں میں نے آپ کے فائدے کے لیے پیدا کر دی, تو کئی فتح فورن بلّہ, میری وحدانیت سے آپ کیوں انکار کرتے ہیں؟ میری وحدانیت سے آپ کیوں کر انکار کرتے ہیں؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, یہاں سے اللہ رب العزت تیسرے احسان کا تذکرہ فرما رہے ہیں, اور وہ احسان ہے کہ میں نے آپ کے باپ, آپ کے والد حضرت آدم علیہ السلام و سلام کو تمام فرشتوں پہ فضیلت بخش دی. کیا کر دی؟ فضیلت بخش دی. تمام جتنے بھی فرشتے ہیں ان سب پہ میں نے آپ کے والد کو فضیلت بخش دی, فوقیت دی, فضیلت دی, آپ کو میں نے یہ شرف اور مقام عطا کیا. یاد رکھنے والا بندہ احسان کو, اگر اس کے دادا کے ساتھ بھی کسی نے احسان کا معاملہ کیا ہے تو اس کا نواسا بھی اس کی عزت کرتا ہے کہ یہ فلاں بندہ ہے جس نے ہمارے دادا کے ساتھ احسان کیا ہے. اور نالائق قسم کا آدمی وہ کیا کہتا ہے, یار وہ جانے اور اس کی جو ہے احسان جانے, ہمارے ساتھ تو نہیں کیا ہے. اور آخر بندہ اگر کسی نے اس کے دادا کے ساتھ کوئی تکلیف اور مصیبت جو ہے ان کو پہنچائیے, کوئی اذیت پہنچائیے, تو اس کا نواسا بھی اس تکلیف اور مصیبت کو نہیں بولتا کہ یہ فلاں بندہ ہے اس نے ہمارے دادا کے ساتھ یہ کام کیا تھا تکلیف اور مصیبت والا. تو یہاں پر اللہ رب العزت تذکرہ فرما رہے اے انسان, میں نے آپ کے والد حضرت آدم علیہ السلام و سلام کے ساتھ احسان کیا ہے, کوئی اس کو فضیلت بخش دی, کس پہ؟ تمام فرشتوں پہ, تو تم میری وحدانیت سے کیوں انکار کرتے ہو؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ, یاد کیجئے اس وقت کو جب کہا آپ کے رب نے لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, یقیناً میں پیدا کرنے والا ہوں. جائلن کے معنی ہے خالقن کے, جائلن کے معنی کیا ہے؟ خالقن کے. اور اس معنی کی تائید سورۃ حجر میں خود آ رہی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةُ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ, وہاں پر لفظ خالقن کا ہے, یقیناً میں پیدا کرنے والا ہوں زمین پر خلیفہ, خلیفہ کو. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ, یاد کیجئے جب کہا آپ کے رب ہے فرشتوں سے, ملائکہ ملک کی جمع ہے اور ملک کی معنی ہے فرشتہ کی, یہ اللہ نے ایسی مخلوق پیدا کر دی ہے جو اللہ نے نور سے بنا رہی ہے. مشک تذکیر اور تانیث کے اوصاف سے پاک ہے. تذکیر اور تانیث کے اوصاف سے کیا ہے؟ یہ مبرر اور پاک ہے. ان میں مذکر اور مونس نہیں. ایسی مخلوق اللہ نے بنائی ہے. لا یعصون ما امرہ اللہ, کہ جس کام کے کرنے کا اللہ نے حکم کر دیا ہے اس کی مخالفت نہیں کرتے. وَيَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ, اللہ کے ہر حکم کو پورے کرنے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے ہیں. گناہ کا مادہ ان لوگوں میں نہیں ہے, شر کا مادہ نہیں ہے ان میں. نیکی کے مادے سے اللہ نے پیدا کر دیے ہے جو نور ہے, روشنی ہے, اور گناہ سے پاک ہیں صرف نیکی کرنے والے ہیں. مذکر اور مونس کا کوئی کردار ان میں سے نہیں ہے. اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے, تمام اوقات اللہ کی فرما برداری میں بسر کرتے ہیں. انی جائل فی الارض خلیفہ, فرشتوں کو اللہ نے فرمایا یقیناً میں پیدا کرنے والا ہوں زمین پر خلیفہ. خلیفہ کو, خلیفہ کی کیا مانی؟ مانی کرتے ہیں کچھ لوگ کہ خلیفہ کے معنی ہے نائب. کیا معنی کرتے ہیں؟ خلیفہ کے معنی کرتے ہیں نائب, اور پھر آگے کہتے ہیں کہ زمین پہ انسان اللہ کا نائب ہے. زمین پہ انسان اللہ کا کیا ہے؟ نائب ہے. خلیفہ کے معنی ہے نائب. اگر کوئی اس معنی کو کر بیٹھے نائب کے معنی کو, تو اس آدمی نے تو توحید میں کچھ چھوڑا ہی نہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ خلیفہ کے معنی اگر نائب کے کی جائے تو ایک ہوتا ہے مناف, ایک ہوتا ہے نائب. ایک ہوتا ہے مناف, ایک ہوتا ہے نائب, ایک ہوتا ہے پرنسپل, ایک ہوتا ہے وائس پرنسپل, ایک ہوتا ہے تحصیلدار, ایک ہوتا ہے نائب تحصیلدار, ایک ہوتا ہے کمشنر اے سی, ایک ہوتا ہے کیا, ایک ہوتا ہے کمشنر, ایک ہوتا ہے ڈپٹی کمشنر, اے سی بھی کہتے ہیں اسے. سمجھ آ گئی؟ اے سی میں سے چھوٹا, کمشنر سے چھوٹا ہوتا ہے ڈپٹی کمشنر. تو ایک ہوتا ہے نائب, ایک ہوتا ہے مناف پرنسپل, اور اس کا جو ہے وائس پرنسپل. تو جب انسان نائب کے معنی اگر کی جائے, اس پہ اعتراضات کتنے وارد ہوتے ہیں. پہلی اعتراض تو یہ کہ نائب تو اس کا ہوتا ہے جو ہر جگہ موجود نہیں ہوتا. نائب کس کا ہوتا ہے؟ جو ہر جگہ موجود نہیں ہوتا, تو اس کا ایک نائب ہوتا ہے. جس طرح وزیر اعظم, اس کا وہ مناف کی حیثیت رکھتا ہے. وہ تو اگر ملتان کا رہنے والا ہے تو ملتان میں رہے گا, موجود ہوگا. کراچی میں نہیں ہو سکتا, بلوچستان میں نہیں ہو سکتا, اسی طرح لاہور میں نہیں ہو سکتا, اسی طرح اسلام آباد میں نہیں ہو سکتا, اسی طرح پشاور میں نہیں ہو سکتا. انسان کا نائب ہوتا ہے کیوں؟ کیونکہ انسان ایک جگہ پہ موجود ہوتا ہے تو دوسری جگہ پہ وہ موجود نہیں ہوتا. تو دوسری جگہ پہ اس آدمی نے اپنے لیے کوئی نائب مقرر کیا ہوتا ہے کہ میری عدم موجودگی میں تم میرے وہ تمام کام سر انجام دو گے جس کے کرنے سے میں قاصر ہوتا ہوں. تو نعوذ باللہ من ذالک, جو اللہ کے نائب کا تصور رکھتے ہیں تو کیا عقیدہ ہے کہ اللہ نعوذ باللہ من ذالک ایک مقام پہ موجود ہوتے ہیں تو دوسرے مقام پہ جب نہیں ہوتے تو اللہ نے اپنا کوئی نائب مقرر کیا ہے جو اس کی عدم موجودگی میں ان کے کام جو ہے وہ کر لیتا ہے. اسی طرح نائب اور وائس پرنسپل اور پرنسپل, پرنسپل جب چلا جاتا ہے تو اس کی جگہ پہ اس کا وائس پرنسپل جو ہے وہ تمام کام سر انجام دیتا ہے. تو نعوذ باللہ من ذالک, اللہ بھی کہیں چلا جائے گا جس کی عدم موجودگی میں اس کا نائب جو ہے ان کے کام جو ہے کر بیٹھے گا. یہ کوئی عقیدہ ہے کہ اللہ چلا جائے گا یا نعوذ باللہ من ذالک مناب کے ریٹائرمنٹ کے بعد یا اس کے مرنے کے بعد اس کا جو نائب ہوتا ہے اس کے کام جو ہے سر انجام دینا شروع کر دیتا ہے. تو نعوذ باللہ من ذالک اللہ پہ بھی فنا آئے گی کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کا نائب اس کے کاروبار کو اس کو کیا کر لے گا, ان کے کارخانے قدرت کو چلانے والا رہے گا. یہ کوئی سیدھا نائب کا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بندگی کے لیے پیدا کیا تھا, حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے خدائی کے کاموں کے سر انجام دینے کے لیے پیدا نہیں کیا تھا. سمجھا رہی ہے؟ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو کیوں پیدا کیا تھا؟ بندگی کے لیے, خدائی کے کاموں کے کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا تھا کہ میرے خدائی کے کام تم کر بیٹھو گے. تو نائب اس کا ہوتا ہے جس پہ زوال آتی ہے, ایک جگہ موجود ہوتا ہے دوسری جگہ موجود نہیں ہوتا اس پہ ریٹائر. اور یہ بھی بات رکھی کہ ایک اسکول میں جس طرح پرنسپل کے کچھ اتارٹی اور اختیارات ہوتے ہیں تو وائس پرنسپل کے بھی کچھ اختیارات ہوا کرتے ہیں. اس طرح نہیں ہوتا, اس کے بھی اختیارات ہوتے ہیں. تو نعوذ باللہ من ذالک جس طرح کا اختیار اللہ کا ہے اسی طرح کے کچھ نہ کچھ اختیارات ان کے نائب میں بھی ہوا کریں گے. تو قرآن میں تکنیت تک یہ عقیدہ ہے, لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, اوپر اور نیچے کی جتنی بھی اختیارات ہیں یہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں, کسی اور کو اللہ نے کچھ بھی نہیں سونپا ہے. کبھی قرآن میں ہے وہ یہ مدبر الامر, تمام چیزوں کا مدبر ایک اللہ کی ذات ہے, کسی اور کو اللہ نے یہ ڈیوٹی سونپی نہیں. تو نائب اس کا ہوتا ہے جس پہ زوال آتی ہے, نائب اس کا ہوتا ہے جو ایک جگہ موجود دوسری جگہ موجود نہیں ہوتا. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بندگی کے کاموں کے لیے اللہ نے پیدا کر دیا تھا, خدائی کے کاموں کو سر انجام دینے کے لیے پیدا نہیں کیا تھا. جس طرح نائب ہوتا ہے مناب کے اختیارات مانے جاتے ہیں تو نائب کے بھی اختیارات مانے جاتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ پہ زوال نہیں آتا, اللہ ہر جگہ موجود ہوتا ہے, اللہ تمام کام بغیر اسباب کے سر انجام دیتا ہے. خدائی کے کاموں میں اللہ نے کسی کو شریک نہیں کیا ہے. تو نائب کے معنی تو صرف صحیح نہیں. امام شیخ الاسلام علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ, اس کی کتاب کا نام ہے مفتاح دار السعادہ, صفحہ نمبر 192 پہ کہتے ہیں, لیس معناہ ذالکا انہ ینوب اللہ فی خلقہ, اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ یہ بندہ جو میں پیدا کر رہا ہوں یہ مخلوق میں اللہ کا نائب ہوگا. وہ آگے کہتے ہیں کہ اللہ انسان کا نائب ہو سکتا ہے, انسان اللہ کا نائب نہیں بن سکتا. اللہ انسان کا نائب ہوتا ہے, نائب کے معنی کیا ہے, انسان چلا جائے گا اللہ رہ جائے گا, اللہ رہ جائے گا انسان چلا جائے گا, یا نہ کہ انسان جو ہے وہ رہے گا اور اللہ چلا جائے گا. یہ تو اس طرح نہیں ہے, کیونکہ وہ آگے فرماتے ہیں کہ اس کی معنی نہیں ہے. یہ نہیں, آپ میں سے کوئی کسی کو لا یقول لأحد انہ خلیفۃ اللہ, آپ میں سے کوئی بھی کسی کو اللہ کا خلیفہ نہ کہے, کیونکہ خلیفہ ان کا ہوتا ہے ام من یغیب, جس پہ جو ہے فنا آتی ہے. کس کا ہوتا ہے؟ جس پہ فنا آتی ہے, اور ایک دوسرے ایک چلا جائے دوسرا اس کے پیچھے رہنے والا ہوتا ہے تو اس کو نائب کہا جاتا ہے. مناب آگے چلا گیا تو نائب نے مناب کی ڈیوٹی لی. تو اللہ کے بارے میں تو ہمارا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے کہ اللہ چلا جائے گا اور اس کی عدم موجودگی میں نائب اس کے کام جو ہے سر انجام دیں گے. اسی طرح امام ماوردی رحمت اللہ علیہ, امام ماوردی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر میں اس کے حاشیے پہ یہ جملہ لکھا ہے, لیسا ہاں ہونا مانا ہو, اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ انہ ینوب اللہ فی خلقہ, کہ یہ اللہ کا نائب بنے گا اللہ کی مخلوق میں. وہ آگے فرماتے ہیں کہ انسان اللہ کا نائب نہیں بن سکتا, اللہ انسان کا نائب ہو سکتا ہے. جس طرح کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر کی دعا میں کہا کرتے تھے اللہم انت صاحب فی السفر والخلیفۃ فی المال والاہل, بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں, کیا فرماتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام؟ پسیلی دعا ہے, آخری جملہ اس دعا کا یہ ہے اللہم انت صاحب فی السفر, اے اللہ آپ ہمارے دوست ہیں, آپ ہمارے صاحب ہیں, کس میں؟ سفر میں. والخلیفۃ فی المال والاہل, اور آپ میرے خلیفہ ہیں, کس میں؟ میرے مال اور میرے اہل و عیال میں, کیونکہ گھر بھی مجھ سے رہ گیا, مال بھی مجھ سے رہ گیا, میں تو سفر میں جا رہا ہوں. تو اللہ انسان کا خلیفہ ہو سکتا ہے, انسان اللہ کا خلیفہ نہیں بن سکتا. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے بتایا یا خلیفۃ اللہ, ابوبکر رضی اللہ عنہ کو فرمایا یا خلیفۃ اللہ, او اللہ کے خلیفہ. اس نے آگے سے کہہ دیا ولست بخلیفۃ اللہ, میں اللہ کا خلیفہ نہیں ہوں, ولکن خلیفۃ رسول اللہ وحزب ذالک, میں اللہ کے پیغمبر کا خلیفہ ہوں اور یہ بات میرے لیے کافی ہے. خلیفہ کے معنی, وہ آگے چلے گئے, میں اس کا نائب ٹھہرا دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مشکات میں ایک حدیث ہے, دجال آئے گا, اگر میں آپ کے درمیان ہوا اس وقت جب دجال کا نمودار, جب دجال ظاہر ہو جائے آپ میں, تو میں تمام مومنوں کی طرف سے ان کا مقابلہ کروں گا, اس کے شر سے مومنوں کو بچانے کی کوشش کروں گا. اور اگر میں جس وقت دجال کا ظہور ہو جائے اور میں زندہ نہ ہوا, تو آگے وہ فرماتے مشکات کے الفاظ یہ ہے اللہ فاللہ خلیفتی علی کل مسلم, تو اللہ میرا خلیفہ ہے ہر مسلمان پہ, وہ ہر مسلمان کا نگہبان اور کارساز ہے. سمجھے ہی دیکھو اللہ کو کیا کہہ رہے, خلیفہ کہہ رہا ہے, یہ نہ کہ اللہ اپنے آپ کو اللہ کا خلیفہ کہہ رہا ہے. نبی علیہ السلام کو السلام اپنے آپ کو اللہ کا خلیفہ نہیں کہہ رہا, بلکہ اللہ کو اپنا خلیفہ کہہ رہا ہے. سمجھا رہے کہ نہیں آ رہی؟ تو خلیفہ کی یہ معنی غلط ہے جو لوگ کرتے ہیں کہ نائب, نائب کے معنی کس نے کیے؟ امام ماوردی رحمت اللہ علیہ, اس کی تفسیر کا نام ہے النقط العیون. بات تھوڑی بہت سمجھ آئی ہوں گی آپ کو, میرے دلائل سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں. روایات میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے, اقوال صحابہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی, اقوال مفسرین میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. آگے کی بات کو آپ سمجھیے کہ ابھی خلیفہ کے معنی کیا ہے. خلیفہ کے معنی کیا ہے, جو ٹھیک معنی ہے خلیفہ کے تین معنی ہے. کتنے معنی ہیں؟ تین معنی ہیں خلیفہ کے. فرسٹ میننگ, پہلا معنی خلیفہ کے کیا ہے, خلیفہ کا یہ لفظ خلفا یخلفو سے نکلا ہے, جس کے معنی کیا ہے, ایسی مخلوق جو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والی ہوگی. کیا ہوگی؟ ایک دوسرے کے پیچھے آنے والی ہوگی. بڑا ہوگا دادا ہوگا, دادا کے بعد اس کا بیٹا ہوگا, بیٹے کے بعد اس کا نواسا ہوگا, اس کے بعد اس کا کیا کہتے پڑ پوتا کے کیا آپ کہتے ہیں اس کو, یہ چیز ہوا کرے. تو خلیفہ کے پہلی معنی کیا ہے, ایسی مخلوق میں زمین پہ پیدا کر رہا ہوں جو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والی. فرشتوں کی عمر کافی زیادہ ہے, قیامت کے قریب ان پہ اللہ جو ہے موت کو لائے گا, جنات کی عمر کافی زیادہ ہوا کرتی ہے. میں ایسی مخلوق کو پیدا کر رہا ہوں جس کی عمر تھوڑی ہوا کرے گی. دادا مرے گا بیٹا آئے گا, بیٹا مرے گا اس کا نواسا جو ہے وہ پیدا ہوگا. تو ایسی مخلوق جو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والی ہے. اس معنی کی تائید آپ ذرا دیکھ لیجئے سورۃ اعراف کو, ذرا آپ دیکھ لیجئے سورۃ الاعراف آٹھواں پارا, سورۃ الاعراف آٹھواں پارا آیت نمبر 69, 69 نمبر آیت. اللہ اکبر, 69 نمبر آئے, حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی تقریر اللہ رب العزت نقل فرما رہے ہیں، اواجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم، آیا تم کو یہ بات ناشنا لگتی ہے، تعجب انگیز لگتی ہے کہ آ گئی آپ کے پاس ایک نصیحت اپنے رب کی طرف سے ایک آدمی پہ جو آپ کی جنس سے ہے، کیوں آئی لینذرکم کہ آپ کو ڈرائے اپنے غلط عقیدے اور غلط اعمال کے انجام سے. آگے فرماتے ہیں، امتنان ذکر کرتے ہیں، وَاسْكُرُوا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ، کیا فرمایا، وَاسْكُرُوا یاد کیجئے اللہ کی اس نعمت کو، اِذْ جَعَلَكُمْ جب ٹھہرایا آپ کو خلفاء، خلیفہ کی جمع ہے، خلفاء کس کی جمع ہے، خلیفہ کی جمع ہے، قائم مقام زمین پہ، مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کی ہلاکت کے بعد آپ کو اللہ نے اس قوم کا قائم مقام بنا ڈالا، کیا بنا ڈالا، قائم مقام اور خلفاء آپ کو مقرر کر دیا. تو خلیفہ کے کیا معنی ہے، قائم مقام اپنے بڑوں کے، قائم مقام اپنے بڑوں کے. اسی طرح ذرا آگے بڑھیے، صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی تقریر کو بھی ذرا آپ دیکھ لیجئے، 74 نمبر آیت میں، 74 وہ بھی فرماتے ہیں، وَاذْكُرُوا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ، یاد کیجئے جب ٹھہرا لیا آپ کو اللہ نے خلفاء، قائم مقام، مِنْ بَعْدِ عَادٍ، اقوم عاد کی ہلاکت کے بعد آپ کو اللہ نے زمین پہ اپنے بڑوں کا کیا مقرر کر دیا، قائم مقام مقرر کر دیا. تو خلیفہ کے معنی کیا ہے، ایسی مخلوق جو قائم مقام ہوگی اپنے بڑوں کی زمین پہ. تو پہلی معنی یہ ہے قائم مقام اپنے بڑوں کا، خلیفہ کے معنی کیا، قائم مقام. اللہ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد آدم، یاد کیجیے جب ٹھہرایا، پیدا کر لیا آپ کو زمین پر خلفاء، قائم مقام اپنے بڑوں کے، من بعد آدم، قوم عاد کی ہلاکت کے بعد اللہ نے آپ کو زمین پہ ان کا قائم مقام مقرر کر دیا. تو خلیفہ خلفاء کے معنی کیا ہے، خلیفہ کی جمع ہے، کس کی جمع ہے، خلیفہ کی جمع ہے. تو یہ پہلی جو ہے معنی ہے کہ خلفاء جو ہے یہ خلیفہ کی جمع ہے، اور اس سے مراد کیا ہے، قائم مقام اپنے بڑوں کے. دوسری معنی کو بھی ذرا آپ سمجھیے، دوسری معنی کہ خلیفہ سے مراد کیا ہے، خلیفۃ الجن. کیا معنی کرتے ہیں امام ماوردی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ تمام معنی صحابہ کرام سے کرتے ہیں. یہ پہلی معنی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے، یہ دوسرا معنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتے ہیں. کہ کیا مراد ہے، اسے خلیفۃ الجن مراد ہے، جنات کا قائم مقام. کن کا قائم مقام، جنات کا قائم مقام. کیونکہ زمین پر جب اللہ نے اس زمین کو پیدا کیا، آسمانوں کو پیدا کیا، تو آسمانوں کی خلافت اللہ رب العزت نے کن کو عطا کر دی، فرشتوں کو عطا کر دی، اور زمین کی باغ دور اللہ رب العزت نے جنات کے سپر کر لی. فرشتوں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کر دی، تو اللہ نے ان سے یہ خلافت ابھی تک نہیں چھینی ہے. اور زمین پہ جنات ہوا کرتے تھے، وہ اللہ کی نافرمانی کر گئے، تو اللہ نے ان سے یہ خلافت اس زمین کے لینے کا ارادہ کر لیا، اور انسانوں کو اس کے لیے اللہ نے پیدا کر لیا. تو خلیفہ کے معنی کیا ہے، خلیفۃ الجن، جنات کے قائم مقام. کہ جنات کو اللہ ان سے خلافت کو نہیں دے گا، اور اللہ اس خلافت اس زمین کو کس کے حوالے کر دے گا، انسانوں کے حوالے کر دے گا. تو خلیفہ کی کیا معنی ہے، یہ عربی کی تفسیر نہیں ہے، کہ اردو میں اس نے تو اپنی معنی کر دی نائب اور نائب، عربی کی تفسیر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ معنی اس کے کیا ہے اور اعتراضات کرنے والوں نے کیا کہ اعتراضات کر دیے. تو یہ دوسری معنی ہے. اور یہ بھی ہے قرآن میں اس کا بھی ثبوت ہے کہ پہلے پہل جنات پیدا ہوئے تھے, اس کے بعد اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا کیا ہے. آپ دیکھیں سورۃ الحجر کو, 14 پارہ سورۃ الحجر آیات میں آپ کو بتاتا ہوں. سورۃ الحجر آیت نمبر 28, آیت نمبر 27 اور 28. چھبیس نمبر آیت میں اللہ رب العزت انسان کی پیدائش کا تذکرہ فرما رہے ہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونٍ, کہ تحقیق کے ساتھ میں نے پیدا کر دیا تھا انسان کو, من صلصالٍ سوکھی ہوئی مٹی, خشک مٹی, من حَمَئٍ آگے گلی شریف تھا پختوں کی اردو کی بڑا اس نے راجما تھا میں سلسال ہوں کچھ تنگی دن کی خوری داغ دلی شوی خمبیر شوی نا چلو رو گیو آگے والجان خلقناہ من قبل. تو اللہ نے انسان کی پیدائش کا تذکرہ کر دیا کہ انسان کو میں نے مٹی سے پیدا کر دیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا کہا, والجان خلقناہ من قبل, اور جن جنات کو پیدا کر دیا تھا میں نے, من قبل انسان کی پیدائش سے پہلے, من نار السموم آگ گرم سے, کس سے, آگ گرم سے میں نے جو انسان کو پیدا یہ جنات کو پیدا کر دیا تھا. تو انسان کی پیدائش کا یہ سلسلہ بعد میں, اس سے پہلے کون تھے, اس سے پہلے جو ہے جنات ہوا کرتے تھے. اور آگے آیات کو ذرا دیکھ لیجئے, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ, وہ مانی جو میں نے کر دی ہے نا, ویسے نہ ہو کہ آپ کو کہ وہاں پر تو لفظ جاہلوں نے اس نے کہا سے یہ مانی کر دی خالقن, تو یہاں پر وہ مانی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ جاہلوں کے مانی کیا ہے, خالقن کے مانی ہے. تو دوسری مانی کیا ہے, دوسری مانی ہے خلیفت الجن, کہ جن جائیں گے اور ان کے پیچھے خلافت زمین کی بات دور یہ کن کے سپرد اللہ کر دے گی, انسانوں کے سپرد اللہ کر دے گی. تیسری معنی بھی ذرا سمجھ لیجئے, خلیفہ کے معنی کیا ہے, مامور, تابعدار اور حاکم کے معنی ہے. کیا ہے, مامور, جس کو حکم کر دیا جاتا ہے اور وہ اللہ کے حکم کی پرچار اور نشر و اشاعت کر لیتا ہے لوگوں میں. یا حاکم کے معنی ہے, کہ حاکم کے معنی کیا ہے, حکومت کرنے والا, حکم دینے والا لوگوں کو اللہ کے اوامر اور نواہی کا. اسی طرح خلیفہ کے معنی تابعدار کی بھی, یہ تینوں معنی ایک جیسے ہیں. اس کے معنی کی تائید کے لیے آپ سورۃ الصاد تک چلے جائیں, 23 پارہ سورہ الصاد آیت نمبر 26 نمبر آیت, 26 نمبر آیت کو ذرا آپ دیکھ لیجئے, خلیفہ کے معنی تابعدار اور حاکم کے, جو فیصلہ کرنے والا ہوا کرتا ہے. آیت نمبر 24, داؤد علیہ السلام کو السلام کو اللہ رب العزت خطاب فرما رہے ہیں, یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض, اے داؤد علیہ السلام و السلام میں نے آپ کو مقرر کیا ہے خلیفۃ فی الارض, خلیفہ زمین پہ. کیا معنی خلیفہ کے, کیا کرنے والا ہوگا, فاحکم بین الناس, فیصلہ کرتے جائیے, بین الناس لوگوں کے درمیان, بالحق حق کے ساتھ. سمجھ آیا کہ خلیفہ کی یہ معنی ہے, خلیفہ کے معنی ہے حاکم کے, خلیفہ کے معنی ہے مامور کے, خلیفہ کے معنی ہے تابعدار کے. اور یہ معنی امام ماوردی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, مشہور تابعی حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے یہ معنی کرتے ہیں. امام ماوردی رحمۃ اللہ علیہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ معنی کرتے ہیں کہ خلیفہ کے کیا معنی ہے, خلیفہ کے یہ تین معنی, خلیفہ اپنے بڑوں کے قائم مقام, خلیفہ کے معنی جنات کے قائم مقام, اور اسی طرح خلیفہ کے معنی کیا ہے؟ خلیفہ کے معنی حاکم اور تابعدار کے. یہ تیسری معنی امام ماوردی رحمت اللہ علیہ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کرتے. سمجھ آئی کہ سمجھ نہیں آئی؟ تو اس قال ربک للملائکۃ یہ تین معنی ہے کہ اس پہ کسی قسم کا اعتراض اور شک اور شبہ نہیں آتا. اور نائب کا معنی وہ ٹوٹلی جو ہے وہ رنگ اور غلط ہے. یاد کیجئے جب کہا آپ کے رب نے یقیناً میں پیدا کرنے والا ہوں زمین پہ خلیفہ قائم مقام اپنے بڑوں کا خلیفہ جنات کا خلیفہ قائم مقام جنات کا اسی طرح خلیفہ تابعدار یا حاکم. تو قالو کہا ان فرشتوں نے اتجعلوا فیہا آیا پیدا کرتے ہو اس زمین پہ اتخلقوا بیا آیا پیدا کرتے ہو فیہا اس زمین پہ من ان کو یفسدوا فیہا جو فساد برپا کریں گے اس پر وَيَسْتِكُ الدِّمَاءَ اور خون ریزی کر لیں گے لوگوں کا خون بہائیں گے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ اور ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں آپ کو پاک جانتے ہیں بِحَمْدِكَ آپ کی تعریفوں کے ساتھ وَنُقَدِّسُ لَكَ اور ہم آپ کی جو ہے تقدیس کرتے ہیں آپ کو ہر قسم کی کمزوری سے جو ہے پاک سمجھتے ہیں. قالو کہا فرشتوں نے اتجعلوا فیہا آیا مقرر کرتے ہیں آپ پیدا کرتے ہیں اس زمین پہ اس کو یفسدوا فیہا جو فساد برپا کریں گی اس پہ. فساد سے مراد دینی فساد ہے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کیا کریں گے. وَيَسْفِكُ الدِّمَا سے دنیاوی فساد مراد ہے خون خرابہ وغیرہ کرنا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ اور ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں آپ کو پاک جانتے ہیں. کس چیز سے پاک جانتے ہیں؟ آپ کی جو آپ کی ذات کو ہم پاک سمجھتے ہیں شریک سے. آپ کی ذات کو ہم پاک سمجھتے ہیں کسی شرکا سے نائبین سے. اسی طرح جو ہے کمزوری سے ہم آپ کو پاک سمجھتے ہیں. بِحَمْدِكَ آپ کی جو شاہ نشان تعریفیں ہیں وہ ہم آپ کے لیے بیان کرتے ہیں. تقدیس اور تحمید. تحمید جو ہے اس کا تعلق صفات سے ہوا کرتا ہے اور تقدیس کا تعلق جو ہے وہ ذات سے ہوا کرتا ہے. تقدیس ذات میں ہوا کرتی ہے کہ ذات کو پاک جانتے ہیں ہر قسم کی کمزوری اور عجز سے. اور تحمید آپ کی جو صفات ہیں صرف آپ کے لیے بیان کرتے ہیں کسی اور کے لیے بیان نہیں کرتے. اس پہ کوئی بہت سے اعتراضات ہیں اس چیز اس آیات پہ. پہلی ابجیکشن پہلی اعتراض اس آیات میں فرشتوں کے ساتھ اللہ رب العزت نے مشورہ کیا کس کی بابت میں؟ آدم علیہ الصلوۃ والسلام انسانوں کی پیدائش کے بابت میں اللہ رب العزت نے مشورہ کر دیا. اعتراض اس مقام پہ یہ ہے کہ مشورہ تو وہ کرتا ہے جو کسی چیز کی حقیقت حال اور انجام سے ناخبر ہوا کرتے ہیں وہ دوسرے کے ساتھ مشورہ کرتے ہیں کہ اس کی ایکسپیرینس سے جو ہے فائدہ لیا جائے. نعوذ باللہ من ذلک. اللہ نے جو مشورہ کر دیا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ اپنے اس کام کے انجام سے ناخبر تھے؟ پہلی ابجیکشن تو یہ ہے. جواب اس اعتراض اور اس شعبے کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو مشورہ کر دیا ہے تو یہ حقیقت میں مشورہ نہیں تھا اور اللہ کو مشورے کی کوئی ضرورت نہیں تھی بلکہ ہم کو اللہ رب العزت مشورے کی اہمیت جو ہے وہ دکھا رہا ہے اور سمجھا رہا ہے کہ مشورہ اتنی سعادت اور برکت والا کام ہے جس کو میں خود کر رہا ہوں. اس میں تعلیم ہے انسانوں کے لیے کہ آپ جو ہے کوئی کام نہیں کرے تو مشورے سے کیا کرے کیونکہ مشورے سے جو کام ہوتی ہے اس میں خیر اور برکت ہوتی ہے اس میں پشیمانی کم ہوتی ہے اس میں اللہ خیر اور برکت ڈالتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب آپ سے کوئی مشورہ طلب کرے تو یہ مشورہ طلب کرنا آپ کو ان کو جواب دینا مشورہ دینا اس آدمی کا آپ کے پاس امانت تھی. مشورہ امانت. تو ہم کو ترغیب دینا مقصود ہے کہ کوئی کام بھی کرو تو کیا ہے مشورے سے کیا کرو. اور یہ بھی جو چیز اللہ رب العزت سمجھا رہے کہ مشورے میں ضروری بات یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی حیثیت والوں کے لوگوں کے ساتھ آپ مشورہ کیا کریں گے. کہا اللہ اور کہا مخلوق, کہا خالق اور کہا فرشتے, یہ نہیں ہے کہ آپ کی جو سٹینڈر اور سٹیٹس ہوا کرے گی تو اپنی حیثیت کے لوگوں کے ساتھ آپ مشورہ کیا کریں گے. نہیں, مشورہ جس سے بھی ہو, آپ کے مرتبے سے نیچے بھی کوئی آدمی ہو, آپ کی بیوی کیوں نہ ہو, آپ کے بچے ہی کیوں نہ ہو, آپ کے غریب دوست ہی کیوں نہ ہو, ان کے ساتھ بھی مشورہ کیا کریں. دوسرا اعتراض اس پہ یہ ہے, انسان ابھی تک پیدا نہیں تھا, فرشتوں کو اللہ رب العزت نے صرف یہ بتلا دیا کہ میں جو انسان کو پیدا کر رہا ہوں, انسان تو ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوتا. عقیدہ تو یہ ہے کہ عالم الغیب ایک اللہ ہے, غیب کو جاننے والا ایک اللہ ہے, انسان ابھی تک پیدا نہیں تھا, اس نے یہ اعمال کیے ہی نہیں تھے. یفسد فی الارض ویسفک الدماء, یہ کام انہوں نے سرے سے کر دیے نہیں تھے, تو فرشتوں کو یہ کام کس طرح معلوم ہوئے؟ دوسرا اعتراض یہ, کیا نعوذ باللہ من ذلك, فرشتے عالم الغیب تھے کہ ہماری حالت کو وہ جانتے تھے کہ یہ لوگ اسی طرح کا کام کیا کریں گے؟ جواب اس اعتراض, تقریباً چار پانچ جوابات ہم دروس میں کرتے ہیں, مختصر میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. مختصر جواب اس شعبے اور اس اعتراض کا یہ ہے کہ فرشتوں نے قیاس کر دی غائب کی حاضر پر. کس نے کر دی؟ غائب کی حاضر پر قیاس کر دی. غائب اس زمانے میں انسان تھے اور حاضر اس زمانے میں کون تھے؟ جنات تھے. کہ جنات کو بھی اللہ نے پیدا کر دیا تھا, کس لیے؟ اپنی بندگی کے لیے. مگر روئی زمین, زمین کی آب و ہوا اس طرح ہے کہ جو بھی وہاں پہنچتا ہے وہ گناہ کرتا جاتا ہے, اللہ کی تابعداری کے بجائے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. تو اللہ, آپ نے تو جنات کو بھی اسی مقصد کے لیے پیدا کیا تھا, اس نے تو آپ کی نافرمانی کر دی, تو اسی طرح اگر آپ انسانوں کو بھی پیدا کر دیں گے وہ بھی آپ کی نافرمانی کریں گے. ٹھیک ہوا بات؟ قیاس کر دیا فرشتوں نے غائب کی حاضر پر, انہوں نے یہ قیاس کو, قیاس کے معنی ہے اندازہ لگانا, اندازہ لگا دیا اس نے. اور تیسرا اعتراض اس پہ یہ ہے کہ ہم نے پہلے پہل آپ کے سامنے رکھ دیا کہ فرشتے گناہ نہیں کرتے, لا یعصون ما امرهم اللہ, جس چیز کی اللہ حکم کر دے اس کے خلاف نہیں کرتے. تو یہاں پر اللہ نے جو یہ کام کرنے کا ارادہ کر لیا کہ میں جو ہے اپنے خلیفہ کو پیدا کرنے والا ہوں, خلیفہ کو زمین پہ پیدا کرنے والا ہوں, تو فرشتوں نے تو آگے سے اعتراض کر دی, اتجلو فیا ویفسد فیا ویسفک الدماء, اس کو پیدا کر رہے ہو جو خون خرابہ کرے گا, فساد کرے گا, یعنی یہ کام مت کیجئے. تو اللہ کے فعل پہ اعتراض کرنا, کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ کیا سمجھا رہے؟ یہ گناہ نہیں ہے اعتراض کرنا اللہ کے حکم پہ, اللہ کے کام پہ, یہ بھی تو گناہ ہوا کرتے ہیں. جواب اس اعتراض کا یہ ہے کہ جناب, یہ اعتراض نہیں ہے بلکہ یہ انقیاد ہے. ان سب چیزوں کو سمجھیے, یہ اس طرح نہیں ہے کہ بس میں نے جو ہے ایک کتاب آپ کے سامنے پڑھی ہے اور آ کے اس کتاب کو میں آپ کے سامنے کھول کے آپ کو بیان کر رہا ہوں. یہ جس نے جو اس سے ہم تو ناقلین میں سے, ہم تو نقل کرنے والے, جس طرح پڑھایا گیا ہے اس طرح آپ کے سامنے ہم نقل کرتے جا رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں, آپ کو جو ہے نقل کر رہے ہیں. ان سے پوچھیے جنہوں نے ان پہ اپنے لوگوں کو جو ہے قربان کیا ہے, تفسیر لکھی ہے, اس پہ جستجو اور محنت کر دیے, ایک ایک آیات کے اندر انہوں نے باربینی تک پہنچے. جلتا ہے جن کا خون چراغوں میں رات بھر, اشار کر کے دے, جلتا ہے جن کا خون چراغوں میں رات بھر, ان غم زدوں سے پوچھ کبھی قیمت سحر. تو تیسرا اعتراض اس پہ یہ, انہوں نے اعتراض کر دیا, جواب اس کا یہ اعتراض نہیں ہے بلکہ یہ انقیاد ہے. انقیاد کے معنی کیا ہے؟ اپنے تابعداری کو سامنے کرنا. جس طرح ایک آدمی کا جو ہے نوکر ہوا کرتا ہے, نوکر پہ کام بڑھتا ہے, یہ مالک اسے کہتا ہے کہ کوئی دوسرا نوکر جو ہے ڈھونڈ کر لائے, آپ کے ساتھ شامل رہاڑ ہو جائے. وہ آگے سے کہتا ہے کہ دوسرا نوکر آپ لائیں گے, کس لیے لائیں گے؟ میں پودوں کو پانی دیتا ہوں, بچوں کو اسکول پہنچاتا ہوں, واپس میں ان کو لاتا ہوں, سبزی لاتا ہوں, سونا لاتا ہوں, کھانا پکاتا ہوں, برتن دھوتا ہوں. نوکر کو لاؤ گے تو کسی کام کے لیے لاؤ گے, وہ سب کام تو ہم ویسے بھی کر رہے ہیں, وہ سب کام تو ہم ایسے بھی کر رہا ہوں میں, تو نہ لے گی تو کیا اس نے اپنے مالک کے حکم پہ اعتراض کر دی؟ نہیں, اس نے اپنی تابعداری کا اظہار کر دیا کہ جس کام کے لیے تم لا رہے ہو وہ کام تو ہم کر رہے ہیں. تو یہاں پر فرشتے اعتراض نہیں کر رہے بلکہ اپنی انقیاد اپنی تابعداری اللہ کے سامنے رکھ رہے کہ کس لیے پیدا کرو گے, تجدید تحمید کے لیے تبدیل, وہ تو ہم آلریڈی کر رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ آگے سے اللہ رب العزت شارٹ کر جواب دے رہا ہے جس سے انسان کی فضیلت جو ہے وہ آشکارا ہے. کیا ہے؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون, کہا اللہ نے یقیناً میں خوب جانتا ہوں اسے, لا تعلمون جو تم نہیں جانتے. انسانوں کو جو میں پیدا کر رہا ہوں, مقام اور درجے میں آپ کو پیدا کیا ہے, آپ تحمید کرتے ہیں, آپ تقمیز کرتے ہیں, آپ میں شر کا مادہ سرے سے نہیں ہے. میں ایسی مخلوق کو پیدا کر رہا ہوں, شر کا مادہ بھی ہوگا, نیکی کا مادہ بھی ہوگا, گناہ کا مادہ بھی ہوگا. گناہ کے مادے کو استعمال نہیں کریں گے, صرف خیر کے مادے کو استعمال کر کے وہ آپ سے مقام اور درجے میں بھی آگے بڑھیں گے. جس طرح ایک مثال, ایک آدمی ہے دن بھر وہ جو ہے سوتا ہے, صبح کی نماز پڑھی اس کے بعد سویا, اس کے بعد کانا کرا, کانے کے بعد کلولا کیا, اس کے بعد زور کی نماز پڑھی, اس کے بعد اس نے دوبارہ جو ہے کیا کر دیا, کہا بابا چلو آرام کر لیتے ہیں, اس کے بعد جو ہے عصر کی نماز پڑھی, اس کے بعد بس گھر میں پہلے کوئی جو ہے چائے شائے کر دی, اس کے بعد مغرب, مغرب کے بعد کانا, کانے کے بعد عشاء, عشاء کے بعد سوئے, رات کو یہ بھی جاگتا ہے. ٹھیک ہے, جاگا, تعجب اس نے پڑھ. آگے سے ایک آدمی اور ہے جس نے رات بھر جو ہے کیا کر دیا, محنت اور مشقت کیا ہے, دیاروں کے ٹول وارس منڈی میں کام کر دیا, بڑے بڑے بوجھ اٹھا لیے, بوریوں کو اپنے کندھے پہ اٹھا لیا, ساری دن ساری یعنی دن اس نے محنت اور مشقت میں گزارا, اور رات ہو گئی تو تھوڑی بہت آرام کرنے کے بعد اپنے خالق کے سامنے کھڑا ہو گیا. ابھی آج سے یہ میں پوچھتا ہوں کہ ان دونوں میں مقام اور درجہ اللہ کے ہاں کس کا بڑا ہوگا؟ تو خیر کا مادہ اور شر کا مادہ دونوں ہوا کریں گے, اس میں خیر کا مادہ استعمال کریں گے, نیکی کریں گے, اور شر کا مادہ نہیں استعمال کریں گے, مقام اور درجے میں آپ سے بڑھ کر جائیں گے. قال انی اعلم ما لا تعلمون, جو میں پیدا کرتا ہوں اس کو خوب جانتا ہوں کہ ان میں وہ کمالات ہوا کریں گی جن جو آپ میں وہ کمالات مقصود ہے آپ میں نہیں لے. انشاءاللہ زندگی نے وفا کر دی تو کل انشاءاللہ کچھ باتیں جو ہے اس پہ اور ہوا کریں گی. دعا کیجیے. یہ تو میں نے کر لیا.